Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Anne Jagt med Anne Sofia Hermansen. Er det et problem, at de fleste eksperter i radio og tv er mænd? Ifølge en ny rapport er 3 ud af 4 ekspertkilder i medierne mænd, og det er et demokratisk problem, siger flere forskere. Men hvorfor egentlig det? Og hvad holder kvinderne tilbage, siden de ikke blander sig mere i debatterne? Det skal vi diskutere her i første time, hvor jeg har fået besøg af 2 mænd. Det er godt. Journalist og komiker Sebastian Dorset, velkommen til dig. Mange tak. Og til dig, Jakob Engel Schmidt, tidligere medlem af Folketinget for Venstre og i dag direktør for erhvervsuddannelserne på Niels Brock. Tak for det. 2 mænd. Som sagt, og ja, det er korrekt, og det er der så også en årsag til, og den vender jeg tilbage til omkring kl. 10.30, hvor vi tager fat på det her emne, fordi vi skal... Vi lyse stemmer, skal vi gøre så det? Så det vil sige, vi får at vide, hvorfor vi er mænd kl. 10.30? Ja, det er det altid. Ja. Skal vi sådan tale lidt lysere? Vil det være godt for nogen? Så tøller jeg lidt mørkere, så er det mandlige. Men du sidder derude, hvis du har et bud på, hvorfor der er flere mænd end kvinder i den offentlige debat, så ring ind på 20 24 7 24 7, eller send mig en sms 42 624 7. Jeg ved godt, hvad jeg mener om den sag, men jeg vil gerne høre, hvad du tænker. Hvorfor er der flere mænd i debatten end kvinder? På en gang at ringe ind og forklare mig det. Først så skal vi analysere filminstruktør Thomas Vinterbergs udtalelser fra Filmfestivalen i Berlin, for han skammer sig over at være dansker, og han kritiserer regeringens flygtningepolitik. Dog fremkommer han ikke med noget alternativ, som jeg har forstået det. Hvordan kan det være, at kunstner og samfundskritik altid er så forudselig, Sebastian Dorset? Kigger på dig, du er sådan en kunstnerrepræsentant. Ja, skal jeg være kunstneren? Hold da op, det kunne nogen godt have sagt, før jeg stod op og luftede min hund. Vi rider den kæphest igen i dag. Men først så lad os prøve at opføre den diskussion, der udspandt sig mellem filminstruktøren og så den journalist fra Jyllandsposten, der hedder Michael Engård, onsdag på Filmfestivalen i Berlin. Sebastian, vil du ikke være journalisten? Altså jo, jeg kender Michael Engård, eller har læst sammen med ham, så det vil jeg meget gerne. Så kan jeg repræsentere ham godt og værdigt og en karakter. Og det samme med dig, Jakob Engel Schmidt. Du kan jo så godt og værdigt og en karakter repræsentere Thomas Vinterberg. Og det sætter jeg jo pris på. Foran jer, der har jeg kopieret fra Jyllandsposten den dialog, der udspandt sig. Og Jakob, vil du ikke indlede med at læse op, hvad Vinterberg han lagde ud med at sige? Og jeg synes godt, vi kunne have pæppet den lidt op med sådan lidt... Det lader vi være med. Jeg skammer mig over at være det danske ansigt udad til, og jeg skammer mig over den skræmmekampagne, der har været i gang. Jeg skammer mig over det politiske liv i Danmark. Men bag det politiske liv findes der stadig en befolkning af godhjertede mennesker. Vil det sige, du mener, at politikerne fører en anden politik, end den folket ønsker? Det vil sige, at der er en del af befolkningen, som er i skarp modstand til den politik, der bliver ført. Og de mennesker, der støtter regeringspolitik, har ikke gode hjerter? Jeg mener, at den politik, der bliver ført, er uværdigt over for de mennesker, vi tager imod eller ikke tager imod. Når jeg forsøger at orientere mig i det politiske landskab, har jeg svært ved at finde nogen, der både kan opføre sig værdigt og samtidig tage et ansvar for, hvordan vi skal håndtere denne situation. Gode hjerter eller ej. Hvad er det konkret uværdigt i den førte politik? Den måde, vi behandler mennesker i nød på. Vi behandler dem på en fuldstændig inhuman måde, når de ankommer. Er det så svært at forstå? Ja, vil du ikke godt være konkret og uddybe, så jeg kan få nogle notater på min blog? Jeg må starte med at sige, at jeg er så konkret, som jeg kan være. Jeg er ikke taget herned for at starte en politisk dagsorden. Jeg kan se, hvordan de mennesker, der kommer, bliver taget imod, og jeg kan se annoncer i de forskellige dagblade rundt omkring i verden, der skal afholde folk fra at komme hertil. Jeg kan se, hvordan landet lukker sig frygtsommeligt. Jeg kan også se et kæmpestort flygtningeproblem, men jeg kan ikke være mere konkret. Jeg er jo ikke politiker. Jeg kan godt sige den her på en filmfestival, uden at starte en politisk debat. Jamen, du kan godt argumentere, så vi forstår, hvorfor du skammer dig. Det har jeg jo sagt. Forstår det nu? Du har ikke pinpointet, hvad der gav. Det bliver abstrakt og ikke sat i forhold til, hvilke ressourcer Danmark har, hvis flygtningene også skal have det godt i Danmark. Altså, hvis jeg ser mig omkring, så tror jeg, at jeg vil have fordelt ressourcerne anderledes. Så kan du spørge, hvordan? Og så siger jeg, det må du spørge en politiker op. Jamen, det må være dejligt nemt at være kunstner, så man ikke behøver at føre sin argumentation til ende. Jo, men når jeg sådan ser mig omkring, og jeg ser langt, og jeg ser bredt, så ser jeg ikke nogen, der er i stand til at opføre sig anstændigt over for andre. Og tør tage ansvar. Undskyld, og tør tage ansvar. Kan vi tage den igen? Jeg synes ikke, jeg var helt i karakter. Kan vi gøre det forfra? Jeg synes, vi begge to blev bedre hen ad vejen. Ja, jeg synes, I improviserede også en lille smule undervejs. Ja, men det synes jeg, det gav noget liv. Jeg vidste på forhånd, kunne man have øvet sig på sådan en rigtig vinterbær, ikke? Jo, men jeg kan godt lide, Jakob Engel Schmidt, at du sagde flere gange det der, jeg er ikke taget herned for at starte en politisk dagsorden. Hvor, men han siger dog, at han skammer sig over at være dansker. Nå, lad os prøve at kigge lidt på det her. Hvordan kan det være, at han ikke vil starte en politisk debat, men alligevel så starter han en politisk debat? Sebastian Dorset, jeg forstår det ikke. Skal jeg vide, hvad Thomas Vinterberg tænker? Jamen, er det ikke det dig, der er venstrefløjseren? Jeg har ikke engang set filmen, eller den seneste. Jamen, altså, jeg tænker et eller andet sted, er der vel... det er blevet sådan en form for badge, man tager på, der hedder, jeg synes, danskerne er sådan lidt nogle kun fede folk, der går i Bilka og ikke forstår sig på kunst og ikke ved noget. Og det skal jeg lige huske at sige. Og når man så bliver spurgt, hvad man mener, så er det måske lidt svært at være konkret, uden at man... Måske kan man også tænke på, at de skal også gerne se nogle film en gang imellem de der tosshoveder. Han synes, vi skal dele mere, og det er jo blandt andet det, hans film Kollektivet handler om. Ja. Og hans håb er også, at han således kan inspirere danskerne til i højere grad at være mere generøse. Det, der, det er jo, det er jo, det er jo dejligt, hvis kunsten kan sætte en dagsorden. Det kunne han da godt have sagt til Michael Ingegaard. Ja, det synes jeg faktisk egentlig også. Jeg synes, altså, hvis jeg sådan skulle give ham nogle gode retoriske råd, så ville jeg anbefale nogle argumenter. Også en, lidt sådan substans måske, vil være rart. Den knækker lidt undervejs. Der er et andet sted, hvor man godt kan se, der må det gå, i Thomas Vinterbergs karakter må det gå op for ham. Der må han have det tøvende udtryk, hvor man ligesom siger, det er her, jeg skulle kunne sige sådan her. Men han laver jo en retorisk grænsebom for nu at blive den form for retorik, ikke? Han siger jo netop, jeg er jo ikke politiker, og derfor så kan jeg tillade mig at sige lige, hvad det passer mig, uden at jeg skal forholde mig til de konsekvenser, som normale meningsdannere ellers bliver stillet overfor. Og det er jo rart at kunne have sådan småperfide holdninger på flertallets vegne, men samtidig sige, du kan ikke stille mig til ansvar, ligegyldigt hvem du er. Nej, jeg synes, det er faktisk meget smukt, og nu skal det ikke være, fordi jeg går tilbage til gymnasiet, hvor jeg ellers havde en fantastisk anklager, men jo, vi skal lave tekstanalyse, det synes jeg er helt på sin plads. Jeg kan godt sige sådan her på en filmfestival. Det synes jeg er en god sætning. Det betyder ligesom, det her, det er ikke i virkeligheden. Det er det sted, hvor vi går rundt og taler med hinanden i en lukket cirkel. Og det er et hermeneutisk kredsløb, hvor vi siger nogle ting til hinanden, der ikke rigtig fungerer ud i virkeligheden. Så det er ligesom taget i at sige noget, der... Jamen, vi skal jo også huske konteksten. Jeg forestiller mig, at det er sådan, at den moderne tids græske olymp, hvor guder og de almægtige og de mere intellektuelt korrekte sidder og nyder både solen i de høje luftlag, men også den intellektuelle forståelse, som de andre nu ikke rigtig har fået indsigt i nu. Men vi skal jo også huske konteksten, og det er jo netop, det er en filmfestival, og der sidder en masse kulturjournalister, og noget af det, hvis vi havde spillet klippet fra den her festival, så ville man også kunne høre, at de klappede løs. For de synes jo, der var noget rigtigt i det, der blev sagt, også selvom det måske er en lille smule substansløst. Det er måske det, som man groft sagt kan kalde en gratis omgang. Mm. Hvordan kan det være, at der er den her forudsigelighed i holdningerne, der kommer fra kunstnere? Sofie Gråbøl har jo også været ude og fortælle os alle sammen, at hun skammer sig over at være dansker. Jeg har stadig til gode at se en kunstner fortælle, jeg er stolt. Hvorfor det? Ej, det har vi da folk, der her er. Richard Ravnmann ikke stolt over at være dansker, det mener jeg da. Åh, jeg tror, der er heldigvis flere stolte over at være dansker. Ja, jo, men er kunstnere, når kunstnere tager ordet, så er det som regel, fordi de skammer sig over at være dansker, og de siger mere eller mindre det samme. Undrer det ikke jer, at der er den her forudsigelighed blandt folk, der jo et eller andet sted brander sig på at være originale? Ved du hvad? Vi har et problem herhjemme, og det er rigtig meget af vores kunst. Den er statsfinansieret. Og jeg undrer mig jo egentlig ikke over, at det er nemt at være forarvet over gavmildhed, eller sådan grænsen for gavmildheden, når man er vant til, at andre betaler for en. Det lyder måske en lille smule groft, men når man har levet i et system, hvor man år efter år har fået kunstbevillinger, man er vant til at skrive en ansøgning, før man kan finansiere sit bogprojekt, sin film eller andet, og man ved som skuespiller, når man optræder en rolle, så er den ikke finansieret af de mennesker, der betaler billetten, den er finansieret af skatteyderne. Så føder det jo en mentalitet. Det føder en mentalitet, hvor man ikke rigtig er vant til at på markedsvilkår tjene pengene, som andre mennesker, der er håndværkere eller der starter deres lille virksomhed. Og så kan jeg godt forstå, at man kan blive lidt farvet over, at gavmildheden har grænser. Men tror du, Jacob Engel Schmidt, at vi ville få bedre kunst, hvis vi fjernede kunststøtten? Det siger jeg ikke, og ved du hvad? Spørger jeg dig. Tror du, at vi får bedre kunst, hvis vi fjerner kunststøtten? Jeg håber, vi ville få bedre kunst, hvis vi måske lavede den en smule om. Hvordan? Men ved du hvad? Politiker, der må man godt stille de her konkrete spørgsmål. Du sidder ikke på en filmfestival og siger, jeg vil jo ikke starte en politisk dagsorden osv. Nej, jeg vil enormt gerne starte en politisk dagsorden. Hvordan skal vi ændre på kunststøtten eller på bevillingerne? Har du bud på det? Jeg synes faktisk, noget af det, regeringen har gjort i øjeblikket, hvor man har kigget på nogle af de her livsbevillinger væk, skærer dem ned til konkrete projekter, der er fornuftige. Men politikere skal ikke afgøre, hvad der er god smag. Det er det helt afgørende. Og derfor, jeg kunne ikke drømme om at tage kunststøtten fra Vinterberg, også selvom han sagde noget, der var meget værre. Jeg synes også, Lars von Trier var en idiot, da han... Jeg vil faktisk mene, at han skulle have mere kunststøtte, hvis han sagde noget, der var lidt mere rabiat. Altså, da han fortalte, at han havde sympati for Hitler nede i Cannes. Men altså, de der to mennesker laver fantastiske film. Sagen er jo bare den, at når man er så kendt, og når man har den der gennemslagskraft, synes jeg også, at man skylder at tænke sig en smule om. Altså, ved Vinterberg, ved Sofie Gråbøl, ved Mads Langer egentlig noget om det, de taler om? Altså, kan vi regne med, at de mennesker har sat sig politisk ind i et problem, før de udpassionerer, jeg skammer mig over Danmark? Har de sat sig ind i, at vi er det land, der bruger næstflest penge, målt på procent af vores bruttonationale produkt på at hjælpe? Altså, de samme kunstnere, nogle af dem var ude at rose ham her, Trudeau, han er altså premierminister i Canada. Og jeg mener, hvis man sammenligner de regler, man har i Canada for flygtninge med dem, vi har i Danmark. Ja, så er Inger Støjberg superhumanist. Så Inger Støjberg jo altså hende der, den flinke håndarbejdslærer med, hvad hedder det, bolsjedåse og hvad hedder det, klart på hovedet, ikke? Men, mens Trudeau, han er altså en slavepisker. Sebastian Dorset, du bliver simpelthen nødt til at træde i venstrefløjs karakter her. Altså, det synes jeg er lidt synd for Sebastian, faktisk. Jeg har da set på Facebook, hvad du sidder og skriver omkring Thomas Vinterberg. Nu lagde du lidt op til noget så meget. Men jeg vil godt lige sige, se fra den anden side, jeg tror, en af grunden til, at mange kunstnere, for nu at sige det, nu er jeg ikke selv kunstner, sådan en kunstner, men at mange kunstnere udtaler sig venstreorienteret, er, at blive kunstner er et projekt, du går ind i uden udsigt til at tjene penge på det. Der er ingen kunstner, der siger, nå, nu bliver jeg så lige kunstner, og så fordi skal de jo det. Fordi på højrefløjen, der tænker de jo kun på at tjene penge. Altså, så skulle man også tro, at alle politikere er venstreorienteret. Og alle iværksættere, for de får altså, heller ikke meget ud af de første borger. Når man ser på Folketinget, for at citere mig selv, det er jo altid en god start, så at man siger altid dansk politik, at man skal kunne tælle til 90, og nogle gange tror man, det er den eneste kvalifikation, de har. Men altså... Det kan jeg også. Ja, det er det, ikke? Men det er rent bogstaveligt. Nogle der findes også det, der hedder stemmekvæg, ikke? Nogle går lidt i stå omkring de 70, ikke? Men altså... Jeg vil sige, det at være kunstner, det er at starte på et projekt, hvor du bare ikke kan se et udkomme i rigtig mange år. Men sådan har mange iværksættere det jo også. Ja. De sidder nede i en kælder og nørkler med en computer i overvis, mens de spiser suppe, altså direkte fra dåsen. Ja, det er den idé, man gerne vil have. Men jeg har været på så mange iværksætterseminarer, hvor folk bare står og hylder de her unge mennesker, der ikke engang har en idé nu, bare møder op med et slips og en tanke om, jeg er iværksætter, og så er alle ved at døde. Jeg er 3 år som direktør for Dansk Iværksætterforening, og sagen er, man kan sjældent spotte vinderen, medmindre man er rigtig øvet. Der kommer nogle af de unge mennesker, som har ild i bagdelen og tror, de kan det hele, og det går fuldstændig galt. Og så sidder der en stille dreng eller pige omme bag, vi har en genial idé, og efter 5 år har vedkommende købt sin første Ferrari, og synes, det hele er mega fedt. Fordi de havde tænkt at lave en Ferrari-import. Nej, det er typisk landet, hvor man tænker, kan det virkelig blive en Ferrari? Ja, præcis, ja. Men hvis jeg lige må være lidt polemisk, det er ellers ikke noget, der ligner mig. Nej. Virkelig? Nej, slet ikke. Så er det, at hvordan kan det være, at vi tager Thomas Vinterbergs udtalelser så alvorligt? Hvordan kan det være, at det ikke er skraldemanden nede på gaden, eller den særligt talentfulde blomsterbinder? Hvorfor har vi sådan en forestilling om, at fordi han er kunstner og filminstruktør, så siger han nok noget, der er ekstra rigtigt? Fordi hvorfor vi gør det? Det ved du, hvorfor det overhovedet bliver en sag? Hvorfor vi sidder og snakker om det her? Det er fordi Jyllandsposten med det samme spotter, der er en, der siger, han skammer sig over dansker. Det kaster vi ud til vores kommentatorfelt af glammende baggårdshunde, der med det samme siger, wuff, wuff, wuff, wuff. Når han skammer sig, så skal han ikke have et filmstøtte, så skal han også. Hvad Thomas Vinter er blevet kaldt i følgen på den debat, det er jo sindssygt. Altså han er blevet kaldt en nasser, en nar, et røvhul, en lort, for at han siger sin holdning. Han må ikke have en holdning, fordi han er filminstruktør. Det er den bagvendte vej. Skraldemanden må godt sidde på Facebook og nøffe, når han er fri på sit job og sige... Men altså, når Thomas Vinterberg bare siger, jeg skammer over at være dansker, så kan man sige, det er ikke specielt gennemtænkt. Han har ikke særlig mange argumenter for, hvorfor han skammer sig, og hvad vi ellers skulle gøre. Men altså, han må da også godt sige noget. Køber du den, Jacob Schmidt, at Thomas Vinterberg, han åbenbart lidt får mundkur på, at de sådan rabiate stemmer i kommentarfeltet, og fordi han er kunstner, så skal han faktisk holde kæft? Der findes jo en anseelig gruppe af mentalt underfrankerede mennesker derude, med fri adgang til internetforer. Nå, de der neandertaler-typer i netop, tror jeg. Grimt. Og Thomas Vinterberg er jo et menneske, som jo kun får mere sympati, når man skriver så grimt om ham. Men på den anden side har jeg også Vinterberg lidt mistænkt for et stort behov for at blive fetteret. Jeg kan da godt forstå, at når man sidder nede i den der forsamling, hvor man ved, alle de rigtige holdninger, de blomstrer som i botanisk have en varm sommerdag. Hun er flag. Ja, præcis. Så er det da rart at kunne sige noget, der får hele salen til at klappe og skabe lidt hjemme debat. Altså, jeg er sikker på, at manden har fortrudt det, når han sådan har tænkt lidt over, at han undsiger sådan set sit fædreland. Han fortæller, at han skammer sig over Danmark. Og det er også derfor, vi reagerer. Skammer sig over at være dansk. Men der er jo flere, der også har været ude og sige, jamen, jeg skammer mor Thomas Vinterberg. Ja, altså, jeg synes ikke, han er værd at skamme sig over, men det kan folk jo sig selv vurdere. Grunden til, at vi lytter så meget til ham, er, at manden har en position som et dygtigt, et talentfuldt og et anerkendt individ, vi er stolte af som udgangspunkt. Jeg mener, vi skal bare vinde en medalje eller en curlingkonkurrence, så vi er alle sammen stolte. Vi er jo stolte af Danmark, ikke? Og når så en af Danmarks sønner, der kan finde ud af at lave film, der også bliver vist i Hollywood, han siger sådan noget, ej, men så gør det jo ondt. Og når han så ikke engang har tænkt over det, så bliver man jo både vred over, at han er så dum, og så han ikke har tænkt over det, som så gør sig ondt. Og det er jo derfor, vi lægger mærke til det. Jeg snublede over et citat, det har lidt tid på banen, det er fra Peter Aalbæk, det har cirkuleret både på Twitter og på Facebook, og han udtaler, blandt de kunstnere, jeg kender, er der generelt ingen sammenhæng mellem det, de siger, og hvordan de lever og eksekverer deres liv. Der er tale om store fortællere og små mennesker. De mener og skaber ting, men de er ofte uden afsæt i virkeligheden. De vil alle sammen gerne have en bungalow i Charlottenlund, men flygtningene, de skal bo i Avedøre. De sender deres børn på Bernadotteskolen, hvor der ikke går en eneste perker, og de kunne aldrig drømme om at have en boende selv. Til gengæld kan de fortælle meget om, hvordan andre de skal leve, hvad de skal gøre og hvad de bør gøre. Det handler om, at mange kunstnere dybest set kun ser sig selv. Det er deres egen fortælling, de er optaget af. I min omgang med dem tænker jeg tit på, hvor meget de snakker og hvor lidt de reelt yder til samfundet. Det er i orden at have en mening, men mange burde få begge fødder på jorden og se på egen matrikel. Få bor racevenligt og økologisk, og indimellem drømmer jeg da om, at de kunne lukke røven. Sig, hvordan der er en, der er sådan total, nu siger jeg bare spejl, ikke? Sig, hvordan der er en total foderfortælling om sig selv, som en mand, der er nede på gulvet. Jeg bor i Herføle, jeg har griser, og jeg er sgu ikke en af. Og så ser man ham spurgt ud i sin store bil og kører direkte hjem, ikke? Og vi taler også en mand, der retter nøgen rundt på arbejde hver eneste fredag, ikke? Ja, ja, det altså, er det, man selv siger. Det drømmer ikke om det. Han er måske lidt mere kunstner end sine kunstnere nogle gange, ikke? Altså, og jeg tror ikke, så I tager ikke kritikken alvorligt? Oh, det gør kritikken jeg, kritikken. Jeg synes, det rammer et eller andet sted rigtig fint, den der Thomas Vinterberg på filmfestivalholdning med. Vi sidder her blandt de rigtige meninger, og det jeg ved godt, der er rigtig mange kunstnere, der bare, man skal bare sige det, så er altså, gudskelov, han er en af vores, ikke? Og så er en, der siger noget, der ligger lidt på kanten, og så er altså, Altså, jeg delte også den her på min Facebook faktisk i går. Også fordi, jeg synes, er du på Facebook? Ja, altså. Er du hemmelig, eller hvad? Jeg kunne sgu da ikke finde dig. Du kan da bare skrive Jakob Engel Schmidt. Nå, nu opstår der en anden form for... Men det er fordi, der er rigtig mange, der siger Jakob med C, men så hedder man jo Jasop og ikke Jakob. Ja, selvfølgelig. Det derfor. Nå, men nu hylder du mig lidt ud af den. Det men tænk, hvis jeg har skrevet hej til dig, så havde jeg også fået smæk. Nå, det kommer vi også til. Undskyld. Lad mig høre. Jeg synes, det er herligt. Og jeg synes, det er herligt, fordi han rører lidt rundt i den her andedam, og han får det, altså han sikrer bølgeskvulp, og han sikrer forarvelse. Jeg tror godt, det kan være hårdt at være kunstner. Altså tænk nu, hvis man boede i den her fætterede verden, hvor man fik tæsk af sine kollegaer, hvis man havde de forkerte holdninger. Det er da tit tænkt over. Jeg er da glad for, at jeg ikke har talent for at skrive bøger eller male, fordi med de holdninger, jeg har, vil jeg da aldrig være en del af det gode selskab. Jeg vil da blive frosset og mobbet ud. Ja, hvor er de borgerlige kunstnere henne? De tør da ikke. De kan da se på det hele og sige, at det er da meget nemmere at gå på en eller anden skole. Ja, de tør da ikke. Altså, jeg forestiller mig det her afsnit af Klovn, hvor Frank og Kasper forsøger at starte en kunstnerisk tænketank, ikke? Og man så finder et blad fra DF Ungdom ude på V-siden, man har taget med hjem ved en fejltagelse. Og den der reaktion, ikke? Jeg forestiller mig, at det er fuldstændig på samme måde, hvis man i de bedre kredse kommer til at give udtryk for, at man mener noget andet end flere. Man kan ikke være kunstner og stemme DF. Det skal jeg jo ikke kunne afvise. Altså, jeg kommer jo sjældent til DF's årsmøde. Der skulle også være god flæskesteg og brun sovs, men udover det... Hvad siger du, Sebastian Dorset? Kan man være dansk kunstner og stemme DF? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil tro, der er nogen, der gør det. Altså, jeg vil tro, der er nogen, der rent statistisk burde der en del jo gøre det. Men jeg tror, der er en anden form for sådan... Palastpsykologi? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror mere, der er en form for... at DF, de appellerer til nogle segmenter, som ikke tænker særlig kreativt, og derfor så får de heller ikke særlig mange kreative til at stemme på dem. Hatter da. Jamen altså, prøv at se på de kommentarfelter igen. Prøv at se, hvordan I kan altid afkode en DF-vælger. Mener du virkelig, at venstrefløjen er mere kreativ i kommentarfeltet? Ja. Når de udskammer folk og fortæller dem, at de har et forkert menneskesyn. De har en særlig evne til at skabe en form for fælles retorik. For eksempel hedder, at de er ikke flygtninge, de er migranter. Det kommer bare sådan 1000 i samme ens kommentar. Eller, du er naiv. Det betyder bare, at du er ikke enig med mig. Okay, altså, når venstrefløjen siger, at du har et forkert menneskesyn, så er de originale. Nej, det synes jeg er noget af det dummeste at sige, fordi hvad er et menneskesyn overhovedet? Altså, kan man analysere et menneske? Det er noget med to arme. Jeg tror altså ikke, man kan sige, at 20% af Danmarks befolkning per definition er kreativt understimuleret. Jo, læg mærke til, hvor mange af dem, der går ind for en kunstform, og man kigger på det og tænker... Men du mener sådan en klassisk rentalisme? Du ved... Rindal er undervurderet, det vil jeg sige. Nej, jeg synes, Rindal var i øvrigt undervurderet. Jeg synes, han virker som ret begavet kunstnerisk tænkende menneske, men altså... Nu begynder du jo fra... Rindal argumenterede jo også for sådan en markedstilgang til kunsten, at den, der ikke kunne klare sig selv, den måtte simpelthen bare falde om kul. Flere kronhjorte, der stod og brølede i et eller andet skovlandskab. Jeg tror ikke, så simpelt som det. Jeg tror bare, han synes, at det var også den periode, han abonnerede i, for nu at snakke det. Det var også en periode, hvor man altså... Bogstaveligt talt, det var den, hvor Pietro Manzoni lavede sin lort på dåse, ikke? Og så er det klart, altså... Tænk, der er Rindal, der kan jeg overlave. grænsen blev søgt af de her kunstnere som sådan en form for barn, der siger, hvornår kan vi få folk til at sige, det her det er ikke kunst? Altså, og det var ligesom, da det endelig lykkedes, for tror jeg, der er ikke mange kunstnere, der sagde, åh, gudskelov, nu er jeg skidt af en dåse. Men Rindal har jo faktisk tilført den eneste isme, som Danmark har disket op med. Rindalismen. Vi har noget ekspressionisme. Jamen, også velfærdsismen. Velfærdsismen, okay. Og hvad det er den religion, der hedder velfærdssamfundet, eller hvad? Ja, den abonnerer 95% af befolkningen jo også på, kan man sige. Men hvis vi lige skal og så har tilbage... kunstnerne tilført det der faktisk, hvis de er kreative, det er en form for flaglantisme, som er klassisk dansk med at sige, hvis man siger, åh, sådan er vi danskere, så nederen, så er der sådan en kunstnerisk klasse, der siger, ja, det er vi også, det er rigtigt. Ja, men det er jo det her handler om. Det er jo faktisk at være en flaglant, altså stå og piske sig selv, altså for det at være dansker, for det er åbenbart skamfuldt. Jeg var med min kæreste og nogle papbørn ude at spise på en restaurant i går, og det var en kinesisk restaurant, eller jeg havde været på kinesisk, og der var sådan et kæmpe selskab af kinesere, der sad og spiste og nød det, fordi de var i Danmark, skulle vi sat mandet ordentlig mad. Det blev man ville håne danskere helt sindssygt for at gå ud og spise dansk mad i udlandet, men kinesere, deres største klagepunkt over Danmark er jo, man kan ikke få kinesisk mad til morgenmad på hotellet. Hvad fanden er det for et lortested? Jeg har modtaget en lang række sms'er, fordi med Thomas Vinterberg er virkelig noget, der kan få folk op i det røde felt. Der er en, der skriver her, det er Inge Nielsen. Jeg synes, han skulle skamme sig sådan at svine Danmark til. Føj! Og så er der en, der siger, at det er vel okay at sige sin mening, også selvom der gives støtte. Ja, støtten er jo ikke til private lakridser, vel? Holberg ville også være udskældt, hvis han levede i dag. Tak ellers for et godt program, et cetera, et cetera. Det er dejligt at høre. Og så er der også en, der mener her, at kunststøtte går kun til borgerlige tumper. Okay, det tror jeg, det borgerlige Danmark er standpunkt. Relativt uenige i. Og der er også en, der skriver her, jeg kunne aldrig finde på at stemme DF, men hvis der er noget, jeg er træt af, så er det, når folk siger, at DF-vælgere er dumme. Og nu skal jeg lige have det hele frem på min skærm her. Men er dumme og kreative? Men kan altså heller ikke være dumme, fordi Venstre har afgivet en hel del af dem til DF, for vi vil gerne have dem tilbage. Der er altså ikke nogen af vores vælgere, der er dumme. Men tidligere, så var der jo mange store danske kunstnere, der var borgerlige. Der var for eksempel H.C. Andersen, Karen Blixen, Søren Kierkegaard, Johannes V. Jensen. Er det kunststøtten, der har smadret den borgerlige kunst? Altså, H.C. Andersen fik jo en del kunststøtte. Han var på Ad Usus-legatet 7 år i træk. Fordi han nassede på forskellige, der havde landsteder og den slags. Nej, men han fik jo simpelthen kongelig støtte 7 år i træk til at blive uddannet. Altså, så jeg ville også være kunstner, hvis man kunne det i dag. Simpelthen tage rundt fra herresæde til herresæde og charmere sig ind på den lokale godsejer, og så leve som en konge og en baron, indtil man havde fortalt de historier, man nu havde med. Ja, præcis. Og så rejse videre til næste. Charmere de lokale damer, og så rejse videre. Altså, det ville da være herligt. Læse eventyr for børnene. Ja, sådan lidt moderne Mads Holger, bare med kunst, ikke? Bare med kunst og eventyr, ja. Men... Og et moderne sprog i H.C. Andersens tilfælde. Ja, Mads Holger. Det, præcis. Men hvis vi kigger på Frankrig, og det er også en anden af mine talløse kæpheste, jeg har en helt fold af dem, der har de jo et ret stærkt intellektuelt miljø. Altså, vi har Michel Houellebecq, der bliver fejret som en rockstjerne på linje med Piketty. Det må jo være en af din helte, Sebastian Dorset. Jamen, jeg har ikke læst hans bog, men jeg vil da gerne læse, hvis der nogen kommer med en Pixie-bog sammendrag, så jeg kan forstå det. Jamen, den findes faktisk. Jeg så, man kunne få den som tegneserie. Ej, den får jeg dig ved lejligheden. Hvornår du fødselsdag, så er du... Det er 1. september, så der er de... Nå, der så, den også, kan du se frem til, så der er et halvt år der. Og det lyder jo skønt, men hvordan får vi et intellektuelt miljø, som er lidt mere flamboyant? Fordi for mig at se også, hvad vi egentlig er blevet enige om indtil videre, man kan bare ikke lave god kunst at være DF'er, så ligger det hele over på venstrefløjen. Jamen altså, hvem kan du nævne, der er kunstnere, der stemmer DF? Jamen, generelt så, nu skal jeg jo ikke udstille min egen uvidenhed, men altså generelt så kan jeg ikke nævne særlig mange kunstnere, når jeg sådan skal... Det kunne jeg måske godt, men jeg kender ikke deres politiske overbevisning. Thomas Vinterberg, tror jeg godt, du kender. Ja, desværre. Desværre. Jeg tror også, Sofia Gråbøl og Mads Lager falder i den kategori, men jeg kan jo ikke tælle på vegne af det samlede parnas. Men undskyld, jeg fik afbrudt og afspurgt debatten, og det var ikke pænt gjort. Det gør jeg også. Vi er i gang med at afspurgte. Vi laver ikke en projekt i det her program. Det, vi laver. Vi er to mennesker. Hvor er du fælderdragen? Man skal ikke tro, du havde været inde i Folketinget. Det er jo en kæmpestor børnehave, altså, hvor man da ikke laver andet end at afspurgte debatten. Nej. Man rejser sig trods alt stadigvæk op, når man taler. Jamen, og du er også den eneste i studiet, der står op. Vi andre, vi sidder ned. Jeg er også gammel. Nej, hvordan får vi det samme intellektuelle miljø i Danmark, som vi har i Frankrig? Jeg tror et eller andet sted, at... Er det også en respekt for kunstneren, som vi jo et eller andet sted er i gang med at ommontere i Danmark? Hver gang nogen siger noget, for eksempel når Thomas Vinterberg siger, at det er måske ikke, fordi det var den højeste niveau. Skal vi have respekt, hvis man siger et eller andet, der er absurd eller bare uoriginalt? Nej, men det er jo det første skridt, at vi respekterer folk og siger, okay, hvad mener du med det? I stedet for, altså, vi ved jo godt, journalisten fra Jyllandsposten, som er en pisse dygtig journalist, ikke det? Han sidder bare og venter på at få et citat, så Thomas Vinterberg virkelig kan få agiteret nogle kernelæsere. Jamen, han laver da bare sit arbejde. Ja, du er selv gået på journalist i skolen. Du ved det godt, han gør det. Kritisk, altså, og det er jo det, han gør. Det er jo virkelig godt, Thomas Vinter bliver mere og mere usammenhængende. Så må han trække kortet med. Jeg sidder på en filmfestival. Jeg sidder kunstner her. Vi kan ikke forvente, jeg mener noget. Men det kunne være, at man skulle lade være med at spørge de kunstnere, der per automatik råber højst, og så måske finde de kunstnere, der har noget interessant at skulle have sagt. Det er faktisk lidt det samme med politikere, komikere, forfattere og radioværter. Det er ikke altid dem, der nødvendigvis råber højst, der er mest interessant at høre på. Det er bare dem, der er nemmest at forstå. Det handler også om det niveau, man kommunikerer ude i den store verden. Og jeg tænker, Thomas Vinterbergs, nu har vi opført den her sketch, og så kan man jo vurdere den sådan afledte kvalitet. Men helt ærligt, han, altså de her citater, de var ikke fuldt interessante. Men det er jo skammer adfærd at sidde og sige, men bag det politiske liv findes stadig en befolkning af godhjertede mennesker. Ja. Fordi hvad er det alternativ? Det er jo selvfølgelig ondhjertede mennesker, og det er jo så alle de andre end ham selv. Han siger jo sådan set, at 80% af befolkningen er nogle rigtig modbydelige abekatte, ikke? Det er jo sådan den mandatfordeling, der er på Christiansborg, og den stemmeafdeling, der er. Jeg tror, at vi begynder at fortolke på en mand, der virkelig bliver pillet fra hinanden i det interview. Og det er jo altid det. Når du har en holdning, og du stiller dig frem i offentligheden, så må du jo også stå på mål for den. Og han har jo åbenbart en antagelse om, at de er lallende af møber, alle kulturjournalister, at de ikke stiller ham et par hårde spørgsmål. Selvfølgelig gør de det. Det gør kunstjournalister jo typisk ikke. Det gør kulturjournalister nemlig typisk ikke, men det bør de da gøre. Når man tænker på, hvordan vi går til politikere i Danmark. Altså, I får jo måsen, nu kigger jeg på dig, Jacob Evin Schmidt, på komedie, for den mindste udtalelse, så bliver I jo også hængt ud på spisesedler. Det skal jo faktisk være sådan inspireret for at gå ind i dansk politik nu om dagen. Men det er også, for at svare på det oprindelige spørgsmål, så kunne det jo være, at vi skulle til at opfordre alt lige fra erhvervsledere, folk i uddannelsesverdenen, kunstnere og andet godt til at deltage i den politiske debat. I dag er det jo sådan, som Anna Sofia siger, hvis du er politiker, så går du altså ind på en bane, hvor der er benspænd i knæhøjde, ikke? Og der er flyvende glidende taklinger, når det kommer til at debattere. Hvis du som kunstner eller andet siger noget politisk, så er det ikke sikkert, at folk gider at høre på dig, mindre du er rabiat. Hvis vi nu udvidede debatscenen og tog de her mennesker med, simpelthen stillede ikke kun krav, men også forventning om, at man deltog aktivt i samfundsdebatten på et lidt mere engagerende niveau, så ville vi få en bredere debat, en mere involverende debat, og også en debat, der måske var værd at høre på. Men seriøst, mangler du debat i Danmark? Danmark består jo nærmest af 5,5 millioner statsminister, der kæfter op i tide og utide. Men jeg forstår ikke, folk kan holde det ud. Det er jo som at se den samme fodboldkamp, hvor bolden bliver sparket op og ned af banen på den samme måde hver dag. Der er jo ikke, det er jo ikke, fordi debatten bliver udvidet. Det er jo heller ikke, fordi I selv som politikere er særlig originale. Altså, nu har jeg faktisk holdt pause det sidste halvår. Jamen, det ved jeg, at du har, men du var jo medlem af Venstre, der gik til valg på én ting, og det var et håndværkerfradrag. Altså, det var jo ikke, fordi der var en stor fornyelse af velfærdssamfundet undervejs, eller en nytænkning af folkeskolen, eller andre institutioner. Med, fordi jeg kommer som regel til valg på alt det, jeg selv synes er vigtigt hjemme i Lyngby. Men det var da håndværkerfradraget, I gik til valg på, mens Thorning gik på valg til et eller andet, der hed Det Danmark, vi kender. Ved du hvad, du har taget hvilket som helst medlem af Folketinget og brugt over det. I mit tilfælde, der bliver jeg som regel skældt ud i folketingsgruppen for holdninger til alt lige fra Israel, Palæstina, lavere skat, ingen overvågning og mere frihed. Ikke? Jeg ved godt, jeg er tavlig. Det er jo derfor, jeg elsker dig. Det er jo skønt at have dig med. Netop fordi du har jo lige præcis holdninger til alt. Det har vi i det her program. Radio 24. Det er en kæmpe hemsko for at diskutere fransk debatniveau. Jeg elsker, at du bare taler ind over skilleren. Det er en fantastisk app. Du linker, du kan downloade. Jeg vil gøre det samme, hvor man simpelthen kan træne sit verbale fransk. Åh, mon dieu. Jamen, det vil din gæste synes er très sexy. Så kast dig ind over. Jeg havde egentlig lavet en skiller, fordi jeg ville videre til næste emne. Et emne, der handler om kvinder i medierne. For 3 ud af 4 personer i medierne er mænd, det viser danske tal fra den internationale undersøgelse Who Makes the News. Optællingen viser også, at kvinder oftest optræder som erfaringskilder, mens det står rigtig slemt til med hensyn til kvinder som eksperter. Her er de i 4 ud af 5 tilfælde mænd, der udlægger teksten for læserne. Og der er ingen stofområder eller kildetyper, hvor det er kvinder, der optræder oftere end mænd. Og det kan jeg forstå, at vi skal være bekymret for. Men hvorfor skal vi egentlig være bekymret for det, Sebastian Dorset? Jamen, det er da vigtigt, at kvinder også bliver hørt, og måske kan man jo ikke udelukke, at kvindelige eksperter vil have en anden tilgang. Og så er det åbenbart meget vigtigt, at de har lysere stemmer, kan jeg forstå på debatten. Det er måske rart at høre på. Hvad skulle det være for en anden tilgang? Jeg aner det ikke. Har du nogen bud? Jeg skal være bekymret, fordi der er 3 ting, vi risikerer. For det første risikerer vi, at de journalister, der i forvejen kender hinanden, ringer til de eksperter, de i forvejen kender, og dermed springer over, hvor gæder er lavest. De gamle mænds netværk. Vi skal være bekymret, fordi at de sidste 20 år er det faktisk kvinderne, der gør det bedst i vores uddannelsessystem. Det er dem, der får de højeste karakterer. Det er dem, der er mest ambitiøse. Det er faktisk dem, vi skal basere fremtidens velfærd på. Er du blevet feminist, Jacob Engel Schmidt? I sådan en borgerlig udgave, helt sikkert. Men jeg tror også bare, jeg er realist. Altså, hvis jeg skulle vælge 10 mennesker nede på Niels Brock, hvor jeg arbejder, og jeg skulle satse min pension hos, så er det altså kun 3 af dem, der vil være mænd. For det er altså kvinderne, der gør det bedst. Og når vi ved, at kvinderne har gjort det bedst de sidste 7 år, eller røv de sidste 7 år i uddannelsessystemet, så er der vist også en statistisk sandsynlighed for, at nogle af de her damer også er dem, der er blevet closed. Men tror du, at det skyldes noget old boys network eller en mangel på fantasi blandt de mandlige journalister, at de overvejende ringer til mænd? Jeg tror, det skyldes opdragelse. Jeg tror, det skyldes, at det er okay som dreng på fodboldbanen at jorde ham forsvarsspilleren, hvis man gerne vil score mål, når far hæpper på sidelinjen. Jeg ved godt, det er en meget simpel udlægning af sådan vores adfærdspsykologiske mønster, men det er lidt mere at gøre. Jeg tror ikke, det er et sexistisk problem, jeg tror, det er et journalistisk problem. Jamen, jeg tror simpelthen, at det er et pres, der ligger på efter andre. Nu er jeg jo selv journalistuddannet, og jeg er så glad for, at jeg ikke skal lave journalistik i dag, fordi deadlines er bare blevet mere og mere presset, og man ved bare, der er en kilde, man kan ringe til. Jeg ved godt, som det er det, man kan lave automatkilder, hvor man altid kan ringe til den samme, man trykker om på maven, så kommer den udtalelse ud, man har brug for, men der er en, der er skrevet ned, så der står allerede, komma udtaler, og så kan man bare sætte hans citat ind, og han leverer det lige i øjet. Og nu siger jeg han, fordi de er typiske mænd. Fordi, som jeg hørte fra journalister, så er det meget sværere at få kvinder til at sige noget, fordi det er måske ikke lige dem, der er eksperten på det område. Og jeg var selv siddet som journalist og ringede, og så, og han er på ferie, og jeg kan ikke sige noget, for det er ham, der er professoren, og jeg er jo kun PhD. Så problemet er ikke kun de mandlige journalister, der mangler fantasi og benytter sig af deres mandlige kildenetværk, men der er også et tale om, at når man ringer til kvinder, så tøver de, og skal have en længere forberedelsestid, eller mener ikke, at de kan udtale sig om et eller andet, medmindre de er ude i alle hjørner af det, tror jeg, eller hvordan? Helt klart. Jeg tror, der er rigtig mange mænd, og det ved vi også, det, som Jacob siger, fra fodboldbanen, du ved, eller mænds generelle komposition er, at man så siger, den kan jeg godt lige tage, den snupper jeg. Ja, jeg har ikke lige læst bogen færdig, jeg har læst sammendraget, det er også fint. Og jeg har faktisk ikke læst rapporten, men jeg har en holdning alligevel. Ja, præcis. Ja. Og så kører manden lige til, trykker den af, og så kommer hans navn i avisen, der står lige 2 sætninger. De er ikke helt idiotiske, for de passer faktisk ind i artiklen, det er rigtig fint. Men altså, for kvinden vil gerne have lov til lige at være helt sikker på, at det er det helt rigtige. Men det er nemlig også min erfaring fredag efter fredag. Jeg forsøger jo ofte at få kvinder ind i panelet. Jeg har kontaktet 4 kvinder i den her uge og hørt, om de vil ind og diskutere barnebrude, som vi skal kigge på i næste time, forbuddet mod Alfons Åberg, om de vil være med til at diskutere Who Makes the News, som vi sidder med lige nu, eller Thomas Vinterbergs udtalelser, eller børneopdragelse, som Marie Krarup jo har et alternativt take på. Alle kvinder har sagt, jeg har ikke holdninger til det hele, mens da jeg kontaktede jer, så havde jeg faktisk ikke lagt hele debatmenuen frem, I sagde bare ja. Yeah. Det er også fordi, vi ved, det er hyggeligt. Men jeg vil bare gerne sige, jeg er enig med Sebastian langt hen ad vejen, men jeg tror, vi kommer til at opleve, at den generation, jeg og måske folk 5-6 år yngre repræsenterer, det bliver sidste generation, hvor det fungerer på den måde. Det synes jeg, alle generationer har sagt. Bare vent næste generation, så myldrer kvinderne ind i bestyrelseslokalerne og revolutionerer det hele, og så skal vi have mandekvoter. Det er jo ikke skidt. Jeg satser på, at jeg har statistikken på min side, når jeg siger det. Altså andelen af kvinder, der får en langt videregående uddannelse. Kan vi vædre fandme, og så får vi se, hvem der får ret om 30 år og får succes. Ja, det er ret alligevel. Andelen af kvinder, der både bliver partiformænd, der begynder at få lederstillinger først i det offentlige, og lige så stille og roligt i det private. Altså, det er jo svært at små om fremtiden, men jeg håber, der er ret. Må jeg så ikke være polemisk lidt og sige, måske er det virkelig feministernes skyld? Fordi feminister bliver med at fokusere på, hvad der går dårligt. Vi har haft kvinde i statsminister, nationalbankdirektør, nu folketingsformænd. Feminister bliver med at sige, ja, jamen, der er et problem herover. I stedet for at sige, hold kæft, det kører godt for kvinderne. Vi styrer, mand. Det er sindssygt. Og som Jacob siger, det kører uddannelsessystemet. De har de høje stillinger, de har de højere lønninger. Det hele kører. Må jeg ikke stille Anna von Sperling fra Information, som jeg håber, jeg har med på en telefon nu? Det har du. Goddag, Anna. Jeg er sikker på, at du har fulgt lidt af debatten også. Og senest, der har Sebastian Dorset nu påstået, at det skulle være feministernes skyld, at der ikke er flere kvinder. Kan du genkende det? Nej, det kan jeg godt. Må jeg ikke lige vende lidt tilbage til det? Jo. Fordi jeg vil egentlig, frem og tilbage, det kan vi godt lide. Ja, godt. Jeg kommer her med en meget dybe kvindestemme, og vil gerne vende tilbage til det. Men jeg har egentlig lyst til at starte med den diskussion, vi havde lige før, omkring det her med, om det er den sidste generation. For jeg synes simpelthen, det er så interessant, netop som du siger, at vi gang på gang har sagt det. Og der sker, altså jeg er meget, meget glad for at høre, at de to herrer i studiet er enige i, at det her ikke er bare sådan en statistisk repræsentation, fordi det er simpelthen ikke rigtigt. Vi har kvinder på stort set alle magtfulde positioner i dag i Danmark. Vi er godt flere, men det har vi. Men medierne opdager dem bare ikke. Og jeg er simpelthen bange for, at selvom vi bliver dygtigere og dygtigere og 12-talspiger og alt det slags, at det ikke nødvendigvis bliver sådan, at der bliver en lille repræsentation i medierne. Men hvorfor opdager medierne dem ikke? Altså, du kommer jo fra Information, og I har jo lavet en undersøgelse af jer selv, og hvor I stiller spørgsmålet, er vi mon kvindefjendske? Ja. For I er jo ikke et hak bedre end de øvrige medier. I har jo heller ikke særlig mange kvinder. Lidt gas. For det første kan man give lidt gas i rubrikker nu til dags, hvis man skal have folk til at give endnu en omgang af den her snak. For vi har delt taget den mange gange, uden at tallene egentlig viser, at vi er blevet sindssygt meget klogere. Men kvindefjendske, altså vi er i hvert fald ikke kvindevenlige. Altså, ja, vi er nødt til at, og hvis vi skal tage den på vores helt egen bane i medierne, så er det rigtigt, vi går simpelthen ikke måske den ekstra meter, som det kræver at få kvinderne i tale. Og fordi der er barriere, altså der er simpelthen ofte nemmere at få en mandlig kilde til ligesom at tage den uden forberedelse og bare på rygmarven. Så det kræver lige det ekstra at få kvinderne i tale, også ekspertkvinderne. Men der er ligesom ikke nogen vej udenom, at ansvaret ligger hos os. Og på en måde tror jeg faktisk også, det kan blive vores redning. Fordi nu sagde Sebastian, at vi jo arbejder med korte deadlines, og presset er blevet højere og sådan noget. Det er måske rigtigt, men det, der er endnu mere rigtigt om mediebranchen, det er, at vi har simpelthen så svært ved at gøre os relevant for en ny generation. Og det kan jo blandt andet også handle om... Og gør jeg relevante for en ny generation? Vil du ikke lige uddybe det? Jamen altså, vi arbejder jo på mange måder stadigvæk, som dengang, at de traditionelle medier, for mit tilfælde en avis, var det eneste sted, man kunne gå hen. Nu er der jo simpelthen så mange andre steder, man kan få sine nyheder hurtigt og med kort deadline og sådan noget. Så vi står jo også i en situation som branche, at vi præcis, som det også er blevet sagt i studiet, måske skulle gå ud og prøve at lede efter de røde bær, ikke kun de blå. Simpelthen fordi vi kan ikke blive ved med at gentage os selv. Der er simpelthen ikke selv nok i, at vi gør, som vi altid har gjort. Så når vi har de her snakke, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at der kan være en åbning i, at vi trækker vejret rigtig, rigtig dybt ned i maven, og så begynder at stille spørgsmålstegn ved alle de måder, vi har produceret journalistik indtil videre, inklusiv hvordan vi bruger kilder, og hvilke kilder vi bruger. Så ja, altså... Eller er aviserne bare den gamle mands verden, og så er det måske på de sociale medier, hvor kvinder jo også går til debat med kronerne, som er den nye verden. Det gør, ja. Jakob Engel Schmidt, du har en kommentar. Jeg tror ikke, det her er så meget forskelligt andet, end når man kigger på kultur i klassisk forstand. Det er ligesom at skrælle løg. Jo længere ind til kernen vi kommer, desto tættere kommer vi på det, der virkelig forandrer noget. Og på samme måde vil det også være med den her position, kvindekønnet får i vores samfundsdebat. Du nævnte det selv. Hvis du tager de profiler på de sociale medier, der har flest følgere og størst impact... Det er Linse Kessler og Nikita Klæstrup, for eksempel. Præcis. Og så kan man så mene om det, hvad man har lyst til. Der findes så også andre, der har noget lidt mere substantielt at byde ind med. Men det er jo ikke bare mænd. Det er jo ikke bare de gamle, gnavne mænd. Altså, nogle af de her mennesker, G.T. Amir og andre, der virkelig er gode på sociale medier, Mesisha Kovic osv., er jo startet der, er rykket ind på de etablerede medier og har på den måde skabt sig en profil. Så revolutionen kommer på de sociale medier? Spørgsmålet er, om det kun er dygtighed. Altså spørgsmålet er, om det at optræde i medierne alene handler om, at man har sit på det tørre rent fagligt. Altså, der var sådan ret interessant, der er blevet mange undersøgelser af kønskonstruktioner i klasseværelserne, men der var lige sådan en ny amerikansk her, der havde prøvet at undersøge, hvordan at drenge så på de andre, eller hvordan at elever så på hinandens færdigheder. Hvor det jo viste sig, at drengene simpelthen vurderede deres meddrenge elevers færdigheder langt, langt højere, end de gjorde kvindernes, uanset at pigerne havde et højere karakterniveau. Undersøgte altså, man, hvad det skyldtes, altså at drengenes indsats blev vurderet højere? Altså forskernes konklusion var, at den her bias til fordel for, at det at være dreng i sig selv er et boost, var simpelthen lagt så dybt ind i dem gennem 18 år, at det var meget vanskeligt selv på det tidspunkt, da man kan sige, at de sådan klassiske faglige færdigheder bør være det, der afgør, at de kommer på banen at slippe den. Okay, det lyder rimelig crazy. Men det her, jeres undersøgelse, hvis jeg lige kort må vende tilbage til den, for også at få det præciseret, vi har lige været inde på det tidligere også, netop hvorfor er det et problem, at kvinder ikke fylder mere? Må jeg ikke få dit bud på det? Ja, altså jeg synes, det er et problem på mange områder. Men et af de ting, som jeg synes er fuldstændig oplagt, hvis vi skal tage det ud fra vores branche, er, at et hvert samfund eller virksomhed, som systematisk overser en gruppe, må vel statistisk set overse en ressource. Mm. Altså, der ligger noget derude, som vi i den systematik, hvormed vi kan konstatere på de her tal år efter år, vi ikke prøver at gå direkte efter. Medmindre vi konstaterer, at vi eller går ud fra, at kvinder er så voldsomt meget mindre interessant, så må der jo ligge en masse, vi ikke har fået fat i. Men hvis jeg må være lidt djævelens advokat, hvad er det, kvinder kan bidrage med, som er specielt? Jamen, jeg tror ikke, kvinder kan... Altså, kvinder kan bidrage med noget meget specifikt kvindeligt. Jeg tror bare, der sidder en sandsmæssig skide kloge kvinder derude, som vi ikke får fat i, fordi vi har en tilbøjelighed til at gå efter deres mandlige kolleger. Men kan man ikke sige til de her kvinder, I må også selv se at komme ud af busken? Jo. Altså, I må også til at skrive nogle debatindlæg, altså til at komme på banen og byde jer til, og så må I måske også en gang imellem bide lidt til bolden, når det er sådan, at bolden den bliver givet op. I stedet for at sige, jamen jeg er ikke inde i alle hjørner af stoffet, så det her det er måske ikke rigtig noget for mig. Kan man ikke godt sige til kvinderne, prøv at høre, I bliver nødt til at komme ud af hullerne? Det er det, jeg bestemt, man kan. Altså, det var meget skægt, at jeg sad og lyttede til jer, der snakkede, før jeg kom på her. Så slog det mig, at jeg, da du kontaktede mig her for et par dage siden, omkring om jeg ville deltage her, lige kørte min dage igennem og tænkte, at jeg skal hente en unge der, og jeg skal aflevere en klumme der. Sådan, kan jeg egentlig nå at forberede mig? Er der egentlig ikke nogen, der kunne gøre det i stedet for mig? Altså, du er stadig velkommen til at komme hen. Vi sender til klokken 12. Hvor at jeg skal gribe mig selv og sige, nej, det er der ikke. Altså, jo, gutter er nogen, der er klogere end mig, men nu er det mig, du har ringet til, og det har jeg også en pligt til at gøre. Og det er så der nok en grund til, at jeg har. Jo, tak, men det vil jeg da bestemt også med den opfordring. Nå, men jeg bliver jo ved med at ringe til dig. Jakob Engel Schmidt, du havde en kommentar. To vigtige pointer. Kvinderne har et kæmpe ansvar selv, og det skal fylde halvdelen af den argumentation, vi fremlægger i dag. For gør de ikke det, så er det ikke længere en debat, der handler om at inkludere, så er det en debat, der handler om at gøre et køn til offer, og det kommer vi ingen vegne med. Og som mand i den danske ligestillingsdebat, der må man bare gang på gang prise sig lykkelig over, at man er så heldig at være blevet født vest fra Øresund og ikke øst. Det tænker jeg på hver gang vi taler ligestilling, ikke? Fordi boede man i Sverige, var man tvunget til at sige høn. Der ville være mulig kønsskat på... Ja. Undskyld, ja, hen. Mulig kønsskat på forskellige indkomst deroppe i Nordvestsverige. Og jeg, altså, mens bandekriminaliteten går mok i Malmø, ikke? Så jeg er bare så lykkelig, hver gang vi taler ligestilling, for jeg er født i Danmark, og vi kan have en substantiel debat, baseret nogenlunde på fakta, ikke ekstremistiske holdninger og synspunkter. Jamen, og et sted, hvor mændene faktisk er underrepræsenteret, er jo netop i ligestillingsdebatten. Ja. Altså, der er jo næsten flere lyserøde elefanter, end der er mænd. Altså, jeg sad i ligestillingsudvalget i Folketinget, det var herligt. Jeg har hørt, at der er også en anden lytter med, en forfatter fra Ganløse. Ja, ja, det er rigtigt. Til dig. Goddag, jeg hedder Anne Hjelmsø. Anne Hjelmsø. Du mener, forstår jeg, at det her med, at der er færre kvinder i medierne, skyldes, at det er mænd, der vælger kilder. Ja, det mener jeg, uden at kunne bevise det på nogen måde, men der bliver jeg til at lave undersøgelser om, hvor mange og hvor få kvinder, der er på i medierne. Men der var aldrig nogen, der undersøger, hvor mange kvinder, der i virkeligheden sender ind til medierne og beder om at komme på, eller skriver debatindlæg og kronikker og alle sådan nogle ting. Og jeg vil gerne lige sige, at jeg føler mig absolut ikke som et offer, og jeg har været på masser af gange, også i 24-7. Så det er slet ikke noget med det at gøre. Jeg synes bare, at det er skævt, og det skal vi da se at få rettet op på. Desuden har jeg en rigtig god forfatterveninde, som er temmelig kendt, hedder Birgitte Jørgov. Hun har på et tidspunkt skrevet et fantastisk flot kronik-forslag, som jeg og andre forfatter har læst. Ja, var det godt, var det fantastisk, det var underbygget. Men nej, det kom aldrig i. Det handler lige præcis om det her emne, nemlig at det er mænd, der vælger kvinder, og at man ikke er ondskab eller noget som helst andet negativt, simpelthen måske bare lettere forstår det sprog eller den tankegang. Men tænker du, at det er fordi, det er mænd, der sidder på debatredaktionen? Anna von Sperling, er det ikke en kvinde, der er debatredaktør på Information? Jo, hun er godt på barsel lige nu, men jo, det er det normalt. Men det er faktisk sjovt, fordi vores tal viser jo faktisk, at lytterne har ret. At faktisk på debatredaktionen er den, hvor der er mest størst fordeling, lige kønsfordeling, hvor det faktisk er 45% af kilderne på debatten, som er kvinder. Så i den forstand kan du jo underbygge, det er jo det, som lytteren siger. Men lytteren siger jo, at der er flest mænd, fordi det er mænd, der sidder og sorterer kilderne. Og du siger jo så, at der er flest næsten lige så mange mænd og kvinder på debat. Ja, men det, man kan så sige, at debatredaktionen, det er jo den, hvor at kvinder jo et eller andet sted har lige spillerum, for de kan selv sætte ind, de skal ikke ringes op. Så på den måde kunne man jo argumentere for, at tallene underbygger det. Ja. Men jeg tror da, at der er noget om det. Altså også fordi, det er sådan en sjov indvending i den her debat, at tit, når skal vi nu til at have mere uinteressante kilder, hvis vi nu skal, vi skal sikre os, at de menstruerer, så bliver de mere uinteressante. Det kan man for det første spørge om rigtigt. For det andet, så er det jo mærkeligt. Hvem siger det? Hvorfor skal vi altid tale om menstruation, når der er ligestillingsdebat? Det er simpelthen ikke til at holde ud. Der var en, der havde skrevet det på Facebook, det er derfor, jeg lige refererer, okay. Det der med at sætte den på spidsen i forhold til det. Men det, der jo også er i den her diskussion, det er, hvad der er interessant og ikke interessant, er jo ikke objektive størrelser. Altså, eller har måske heller ikke så meget med køn at gøre. Kan man våge den antagelse, at det interessante måske er interessant i sig selv, og ikke handler om hvorvidt der er noget, hvad der er mellem benene på folk, men mere hvad der er i hovedet? Fuldstændig håbløst, Arne. Ja, altså i hvert fald er der ikke noget, der er objektivt interessant, og noget, der er objektivt Men Anna Berling, kan du på nogen måde genkende, at der er en tendens til, nu siger du i debatregi, der er det kvinderne, der i højere grad sender ind, at der siger du så, at der er en større grad af ligestilling, der er i hvert fald 45% kvinder, og så 55% mænd, at man kunne det, at man som kvinde sender kommentarer og debatindlæg og kronikker osv. ind, kunne det ikke være en måde at også blive brugt og citeret som ekspert? Jo, helt klart. Altså, når debatten har så stor en andel af kvinder, kan det jo så også handle om det andet, som vores tal og de tal for branchen generelt viser, at kvinder overrepræsenterer, når det handler om erfaringskilder. Altså, at kvinder måske både er mere tilbøjelige, og vi som medier er mere tilbøjelige til at tage kvinder ind, når det handler om, at de tager udgangspunkt i deres eget verden, og ikke i den store verden. Men er det, og det er ufint jo også, at debatindlæg netop gør det. Men er det ikke et lidt skørt hierarki, det der med, at det skulle være mindre fint at tage udgangspunkt i sin egen verden, end i den store verden? Jo, bestemt. Altså er det ligesom, når mænd siger, at ligestillingsdebatten den er underlød, i stedet så vil de sidde og lave fine indlæg om ytringsfrihed og Syrien? Jeg synes jo egentlig ikke, det handler om... Og, bliver der sagt. Ja, begge dele er en håbløs sag, ikke? Nej, men det er fordi, jeg har deltaget meget i ligestillingsdebatten, og hvis man skal lave et debat-hierarki, så er det jo så et af de emner, der rangerer aller lavest. Altså, ja, når det er sådan, at de her ting bliver debatteret, så handler det så tit om tamponer, menstruationsindlæg osv. Og mænd, de mener åbenbart ikke, at det er en diskussion, de skal deltage særlig meget i. I hvert fald er mænd håbløst underrepræsenteret i ligestillingsdebatten. Jacob Schmidt, jeg kigger på dig, og jeg ved godt, du har siddet i ligestillingsudvalget, og tillykke med det. Men det var ingen grund til at sige tillykke med det. Det var en rimelig tarm oplevelse. Men der er jo ikke særlig mange mænd, når det kommer til ligestillingsdebatten. Men det er fordi mænd bliver ekskluderet af den debat. Ikke? Når man som mand tillader sig at sige til en stærk venstreorienteret kvinde fra København, nej, vi skal ikke bruge 10 millioner af skatteborgernes penge på at opstille missoirs, så til dem, der ikke ved, hvad det er, så er det sådan et sted, hvor kvinder kan stå op og tisse. Så bliver man jo simpelthen udskammet som ekstremist, eller bare en dum mand, der ikke forstår, hvad der foregår i en kvindeverden. Ikke? Det er jo sådan en debat, der selvcentrerer sig om et emne, som åbenbart kun halvdelen af befolkningen er tilladt en aktindsigt i, netop fordi man som mand tilhører den del af kønshierarkiet, der har været med til at begrænse kvinder, og derfor kan man ikke have samme holdninger med samme indignationsniveau. Og så er der nogle mænd, der tænker, at det her, det er sgu for besværligt. Jeg bliver både kritiseret, fordi jeg er mand, og jeg kan ikke lov at være med. Handler jo om andet end menstruationsbind og misfras. Ja, det handler jo for eksempel også om jeres forhold til jeres børn. Og der kan man måske undre sig en lille smule over, at de sidder og mukker over, at kvinder opfatter ære til børn som deres private ejendom. Men I gør jo ikke noget for at få ændret lovgivning og forbedret vilkår. Nu siger du i og peger med tre krogede fingre på mig. Jeg er faktisk fem. Ja, tak for det. Men jeg kan jo ikke sige andet, end jeg er enig. Altså, der er alt for mange mænd, der slår op i banen, når det kommer til den del. Og det er jo ærgerligt. Det er simpelthen så ærgerligt. Men Jacob Engelstedt, har du overvejet, for eksempel, jeg synes jo, du var benskarp i din analyse her indledningsvis omkring, hvorfor det her er et problem. Kunne du ikke skrive et debatindlæg til Information, for eksempel, hvorfor det er skide godt, Anna, for det? Problemet er bare, når jeg skriver til Information, så er der absolut ikke nogen, der er enige med mig, og alle dem, der ikke er enige med mig, de sender mig så vrede mails efterfølgende. Jamen, sådan er det, skat. Og det er herligt. Jeg plukkede for politikken i fem år. Hvor var det nedladende at sige skat der? Nej, jamen, jeg ved godt, det var herskadefærd 101. Ja, det var herskadefærd, ja, 101. Jeg mener det faktisk, det er engang piveri, at mænd siger, åh, jeg får så mange hademails, hvis det er sådan, jeg træder karakter og taler om ligestilling. Vi får alle hademails. Jeg nægter at acceptere den præmis. Jeg har blokket politikken i næsten 5 år, hvor jeg jævnligt har skrevet om ligestilling, så jeg ved lige præcis, hvad det handler om. Og jeg skriver meget gerne til Information. Det bliver en fest. Herligt. Men, Anna von Sperling, tak fordi du var med, og også tak til Anne Hjelmsø. David Træs, god dag til dig. Er du med, David Træs? Det er jeg, ja. Dengang du var chefredaktør på Nyhedsavisen, så lavede I engang en udgave af avisen, hvor der var 100% kvinder. Ja. Kom der en anden avis ud af det? Ja, det gjorde der. Og formålet med det var jo simpelthen at lære journalisterne for 10 år siden, skal man huske på, at der er andre kilder at lede efter de sædvanlige mænd. For der var og er altid en tendens til, at man ringer til dem, man plejer at ringe til, og på grund af den tid, historie, vi har haft før os, ja, så er der flest mænd, det er naturligt at ringe til. Så derfor så ønskede jeg at prøve at gennemtvinge, at vi simpelthen en dag kun havde journalister, der lavede avisen, der måtte kun optræde kvindelige kilder i dem. Jamen, er det galt de journalister, der lavede avisen, eller var det kun kvindelige journalister, der lavede avisen? Jo, kun kvindelige journalister, der lavede avisen den dag. Og det var også kvinder, der var redaktører. Vi prøvede altså på at tage en dag, hvor vi sådan markerede, at vi sådan ville kæmpe igennem, at der kun skulle være kvinder. For så ville simpelthen at vise, at selvfølgelig findes der kvinder, der kan udtale sig om alle emner på samme måde som mænd. Normalt dominerer spalterne i aviser. Hvordan blev det en anden avis? Jamen, det blev en anden avis i den forstand, at det var andre kilder. Det er vel det mest centrale at sige om det, for det blev ikke andre typer af historier. Vi diskuterede stadigvæk Mellemøsten og udlændingeproblematikker, hvad ved jeg. Men der kom nogle nye ansigter på, nogle nye kilder på, som ikke plejede at være der, som selvfølgelig viste sig at være lige så dygtige som de mænd, der normalt ville udtale sig. Det var jo det centrale, som jeg gerne ville have frem, nemlig at vi skulle være mere opfindsomme, når vi ledte efter kilder, og at det der med at sige, at der findes flest mandlige eksperter osv., osv., det var en illusion. Når jeg kigger på den her undersøgelse fra Who Makes the News, så kan jeg se, at antallet af mandlige kilder er steget siden 2011, hvor de udgjorde 69%, og her i 2015, så er andelen helt op på 75%. Hvad tror du, det er udtryk for? Henrik B. Poulsen. Kan du høre mig igen? Jamen, jeg kan godt høre dig. Sebastian Dorset sagde, at udtrykket, det var Henrik Day Poulsen, der alene stod for den her stigning på 6%. Det synes jeg er ret flot. Men ja. Lad mig lige høre dit bud, David Træs. Hvordan kan det være, at vi ser den her stigning siden 2011? Jeg kan ikke andet end se det som en uopfindsomhed blandt de journalister, der ringer kilder op. Fordi der er selv sagt lige så mange kvinder. Tag bare politik, hvor der er kommet flere og flere kvinder ind i den her periode. Vi taler om erhvervsliv, hvor der er kommet flere og flere kilder ind. Toppen af medieverden, hvor der er flere og flere kilder, der er kvinder. Så det er muligt at finde alle de her kilder. Så det kan ikke være andet end en intellektuel dovenskab hos de journalister og redaktører, der har stået bag den her virkelighed, der betyder, at flere mænd åbenbart dominerer medierne. David Træs, jeg får lige en idé. Jeg tror, du bliver nødt til at hjælpe mig lidt, fordi tit, når jeg laver det her program, så er det ofte de samme personer, jeg trækker på. Jeg bliver også lidt mandeagtig på den måde, og åbenbart også lidt ukreativ. Kan du nævne mig nogle kvinder, som du savner i højere grad at høre mere fra i medierne? Eller i den offentlige debat? Der er masser af kvinder, som man kan ringe til. Jeg tror, det starter med at sige... Kan du nævne nogle af dem? Hvis jeg lige må starte med at være abstrakt, så bliver konkret bagefter. Det starter med, at man som redaktør, eller som programvært, eller som journalist, beslutter sig for, at man har det mål, at man gerne vil opsøge cirka halvdelen af sine kilder, som skal være kvinder. Og at man dernæst noterer det ned, at man fører et regneark, det gør jeg selv, over hvilke kilder det er, jeg bruger i de ting, jeg har mærket. Wow! Er det rigtigt? Har du sådan et Excel-ark? Jeg har et Excel-ark, ja. Hvor jeg nøje holder øje med, hvor mange jeg har. Jeg er ikke oppe på 50% kvinder, men jeg er tæt på. Og det er et mål, jeg har, fordi jeg mener, at kun på den måde kan man tale til hele befolkningen. Så det er også vigtigt. Så derfor gør jeg det på den måde. Så det starter altså der, og derfor er den abstrakte tankegang sådan set den vigtigste. Hver gang man tænker på, at man skal ringe til en mand, for eksempel, eller undskyld, en kilde, der skal udtale sig om økonomi, så er det naturligt sådan, hvis det er politik. Jeg kan godt lide at slip off the tongue, at kilde er lige mand. Jamen det er fordi, at når du taler om mandlige, om politikere, der beskæftiger sig med økonomi, så er det næsten sådan, at alle ordfører på de områder er mænd. Og derfor så skal man gøre sig virkelig umage med at sige, jamen er der så en nummer to i et parti, man kan ringe til et sted, for der kan sige noget, som så måske er en kvinde. På de områder, hvor der stadigvæk er mandedominans blandt positionerne, der gør man det på den måde. Det er ikke særlig svært, man skal bare være opmærksom på det. Det var det abstrakte. Så lad os komme til det konkrete. Hvad er det, hvilke kvinder, hvis du skal inspirere mig, og for eksempel lad os nævne nogle kvinder, som du synes skal høres mere i den offentlige debat, må jeg så ikke få nogle navne, fordi jeg er ked af at sige det, men jeg savner af til, at der er kvinder, der stiller sig frem. Og hvis det er sådan, at jeg er kønsmæssigt blind, så beklager jeg mange gange, men vil gerne have noget inspiration til... Hvad er det for et område, du for eksempel tænker på? Jamen, det her radioprogram, det er jo et debat altså med de samfundsmæssige problemstillinger, og det er alt muligt, altså inden for børneopdragelse til efterløn, til kvoter, til Thomas Vinterberg og kunstdebatten. Det er jo alt muligt, og politik. Ja. Men altså nu i det her program har du for eksempel haft Anna von Sperling, som jeg godt kan lide at høre på. Du har måske også brugt Lotte Folke Kortholm fra hvad hedder det, Information også. To knalddygtige kvindelige kilder, men kilder i det hele taget, inden for kultur, inden for udenrigspolitik, som sagtens kunne bruges meget mere, og som selvsagt er mindst lige så dygtige som alle andre. Men har du navne på andre, altså som ikke træder særlig meget frem, eller så må du meget gerne sende mig en SMS? Hvad siger du, Jacob Engel-Schmidt, du har markeret? Jamen, jeg tænker bare, at der er i hvert fald tre kategorier, hvor i man kan finde dygtige kvinder, der i dag ikke bliver hørt. Over halvdelen af de mennesker, der starter nye virksomheder herhjemme, der er jo, altså både yngre og ældre, det er kvinder. Og mange af dem, der får succes, heldigvis cirka halvdelen, er også kvinder. Men ofte, når man ser en eller anden iværksætter, der har succes, så er det sådan en mand, der har lavet en eller anden IT-platform, der har fået noget succes i udlandet. Hvad er det for eksempel så for kvinder, der kan debattere iværksætteri? Tag Anna Nybo, dygtig ung kvinde, der lige har lavet en exit fra sin virksomhed, solgt den til Jobindex og fået et topjob derinde. Anna Nybo, ja. Ja, præcis. Vi har fået valgt en masse kvindelige borgmestre. Men det er altid kun sådan nogle vrede mænd fra Vestegnen, der står og brokker sig i fjernsynet, ikke? Mm. Nu hader jeg at sige det. Hjemme i Lyngby har vi Sofie Osmani, der er, en dygtig kvindelig konservativ borgmester. Der er også Joy ude i... der er sociale... Ja, der er socialdemokrat ude i Roskilde. Og det er jo ikke, fordi jeg sådan skal sådan tværpolitisk... Det skal jeg vel egentlig, også på trods af, at det ikke er for mit parti. Der er også nogle gode bud. Jamen fremragende. Jeg spørger på en, af et helt oprigtigt hjerte. Den kvinde, jeg har mest respekt for lige pt., det er Anja Eskildsen, som jeg sagde ja til at arbejde for, der bliver ansat på Niels Brock. Hun er en dame med virkelig meget slag i, der har nogle super stærke holdninger. Og har, ja, nu Niels Brock, det er den handelsskole og videregående uddannelsesinstitution i Danmark, der står for 90% af alt det eksport, vi laver til udlandet som nation. Det er hendes fortjeneste. Det har jeg vildt respekt for. Stærkt. Cool. Det var bare sådan tre gode idéer. Top. Vi går ind i det sidste minut af udsendelsen, hvor jeg vil sige tak til dig, David Trads, for at du kunne deltage her i programmet. Vi har debatteret Thomas Vinterberg og hans udtalelser fra Filmfestivalen i Berlin. Og her til sidst, så har vi lige kigget på, hvordan det kan være, at tre ud af fire kilder er mænd. Og hvad det er, der holder kvinderne tilbage, og hvem det er, vi også gerne vil høre lidt mere fra. Jeg har i hvert fald fået fire navne her, som jeg ikke har brugt i programmet. Tak for det. I næste time, der skal vi se lidt på barnebrud, om en 14-årig pige altså må gifte sig med en 58-årig mand med hår på ballerne, eller om det er udtryk for sexisme og intolerance at forhindre de to parter i at være gift. Vi skal også se lidt på Alfons Åberg, forbuddet i en svensk børnehave, fordi han giver dårlige og onde drømme til små børn. Og så skal vi høre lidt om børneopdragelse, hvor Marie Kraup også er med på en linje. Vi er tilbage efter